ที่บอกว่าเป็นผู้ย่ำยีมารและเสนามารเนี่ยเพราะว่าท่านเหล่านี้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเนี่ยนะสัมมาปฏิบัติเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้อุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้โลกุตระธรรมสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าว่าโดยสรุปนะทั้งสามคาถาเนี่ยคาถาแรกเนี่ยที่นอบน้อมพระพุทธเจ้านะอ่านยังไงก็ได้ให้เห็นเป็นเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเนี่ยอ่านให้เข้าใจอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะเนี่ยนะพระธรรมก็เหมือนกันเนี่ยนะอ่านให้เป็นสวากขาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะระยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยเหเนี่ยใช้ได้แล้วส่วนเนี่ยบทพระสงฆ์ก็สุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆไล่ไปตายเรื่อยนะถ้าอ่านแล้วเข้าใจอย่างนี้ไม่ผิดแต่ทีนี้ว่าวิธีการเรียบเรียงเนี่ยนะใครทราบซึ่งในใช้พยัญชนะใดมากเขาก็จะแสดงพยัญชนะนั้นๆนะตามความศรัทธาคือเดี๋ยวถ้าเรียนเนติปกรณ์จะมีเววัจนะหาระใช่ไหมถ้อยคำที่ใช้แทนพระพุทธพจน์ใช้แทนคำว่าพระพุทธเจ้ามีตั้งมากมายเป็นร้อยในหมื่นในเนี่ยนะถ้าใครทรงจำได้อะไรได้ก็โดยประการต่างๆก็จำไปเถอะเพราะไม่ต้องใช้ศัพท์เดียวไปตลอดไปเพราะคำยกย่องพระพุทธเจ้าก็บางทีก็ยกย่องตามคุณที่มีอยู่เช่นตามการกำหนดรู้ทุกข์บ้างยกย่องตามการละสมุทัยบ้างยกย่องการทำให้แจ้งพระนิพพานหรือสามัญญผลบ้างยกย่องตามคุณธรรมคือมรรคที่พระองค์เจริญบ้างเพราะฉะนั้นสามารถยกย่องเอามาหรือยกย่องตามที่พระกิจที่พระองค์ทำที่ตามกิจนะที่สั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายตามบ้างนะก็ตามสมควรส่วนพระธรรมนี่ก็ยกย่องทุกขสัตว์นี่ยกย่องไหมไม่ต้องนะสมุทัยไม่ต้องเพราะฉะนั้นก็ยกย่องเฉพาะมรรคสัตว์กับนิโรธสัตว์นั้นจะใช้คำใดก็ตามเพื่อจะชมเนี่ยมรรคสัตว์กับนิโรธสัตว์ก็แสดงว่าเข้าใจในพระธรรมแล้วส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามมรรคสัจทำให้แจ้งนิโรธสัจโดยละสมุทัยสัจร้ายแห่งก็ชมว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิปฏิบัติอยู่ในปัญญาเนี่ยนะศีลเนี่ยกำจัดอะไรกำจัดโทสะใช่ไหมถ้าบอกว่าท่านปฏิบัติอยู่ในศีลเท่ากับท่านละโทสะท่านปฏิบัติอยู่ในสมาธิก็แสดงว่าท่านละโลภะถ้าท่านเจริญปัญญาปฏิบัติอยู่ในปัญญาแสดงว่าท่านละโมหะมันแสดงว่าท่านอยู่ในศีลสมาธิปัญญาก็หมายถึงท่านเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะแล้วเนี่ยนะก็นั้นถ้อยคำที่มายกย่องพระรัตนตรัยนะวนอยู่ในอริยสัจอยู่นั่นแหละจะไม่มีเกินอ่านไปเถอะยังไงก็วนอยู่ตามหลักอริยสัจแล้วแต่ว่าจะมาชมในแง่ไหนบางทีก็ชมในแง่ทุกในแง่ทำปริญญาแล้วถ้าชมในด้านสมุทัยก็ชมในฐานะท่านละสมุทัยบางทีก็ชมในฐานะท่านละท่านทำให้แจ้งนิโรธชมในการอบรมอริยมรรคหรืออบรมโพธิปักขยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมายกย่องนั้นถ้ายกย่องตามนี้จะไม่มีผิดถ้าเราเข้าใจหลักการอันนี้นะเราสามารถจะแต่งคำชมเชยพระพุทธเจ้าได้ขนาดไหนก็ได้ตามแล้วแต่ปฏิภาณตามสติปัญญาของเราแต่นี้ท่านก็ให้แนวให้ในนะว่าท่านเคารพพระองค์ในแง่นี้เนี่ยนะหรือเราอาจจะชมในแง่ประเด็นอื่นๆก็ได้ได้หมดเลยทีนี้ก็พูดถึงบุญคือกุศลธรรมที่สำเร็จด้วยการวันทานอบน้อมพระรัตนตรัยของข้าพเจ้าผู้มีใจอันเลื่อมใสดังนี้อันใดด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้มีอันตรายอันขจัดเสียได้ด้วยดีแล้วบุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะกำจัดอันตรายทั้งภายในและภายนอกอันตรายภายในก็คืออันตรายปกปิดใช่ไหมอันตรายภายนอกก็คืออันตรายปรากฏอันตรายภายในเลยนะคืออะไรบ้างราคะโทสะโมหะก็ถือว่าอันตรายภายในนิวรณ์กลุ่มรุมก็เป็นอันตรายภายในแล้วก็ทุจริต3ก็เรียกว่าเป็นอันตรายภายในขณะที่นอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้กลุ่มรุมไหม ไม่กลุ่มรุมเพราะฉะนั้นขณะนั้นกำจัดอันตรายภายในทีนี้บุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยท่านกล่าวว่าสามารถกำจัดอุปปีและกกรรมได้นะกำจัดเข้าไปกำจัดอุปปีและกกรรมไปกำจัดกรรมอื่นๆได้ที่มันอ่อนกำลังกว่านะแต่ว่าไม่สามารถห้ามอนันตริยกรรมได้แต่ว่าโดยรวมๆแล้วกำจัดพวกอุปปีและกกรรมอุปเชทกกรรมอุปคาตกรรมในบางส่วนได้เนี่ยนะถามว่าเหมือนกับว่าฝนมันตกเนี่ยถ้าใครมีร่มเนี่ยถือว่าป้องกันฝนได้ไหมได้แต่ถ้าเจอพายุหมุนเข้าไปพัดกระหน่ำมาตรงนั้นแล้วมีร่มช่วยได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าโดยรวมๆร่มเนี่ยป้องกันไม่ให้เปียกได้ใช่ไหมเพราะบุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยก็ลักษณะเดียวกันแต่ถ้าบาปเต็มที่ถึงจะจับชายสังฆติเดินตามพระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระธนาคิตะถือบาตรจีวรตามพระพุทธเจ้าไปเรื่อยเสร็จแล้วไปถึงทางสองแยกพระภิกษุนาคิตะเนี่ยก็บอกว่าไปทางขวาเถอะพระเจ้าค่ะพระองค์บอกจะไปซ้ายควรกันอย่างนี้สามครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมสาวกก็ไม่ยอมด้วยเพราะฉะนั้นก็วางบาตรวางจีวรพระพุทธเจ้าไว้นะแล้วก็ตัวเองก็เดินไปเรื่อยไปก็เจอโจรเนี่ยโจรทุบซะผ้าบาดแตกจีวรขาดเดินกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผมก็รู้แล้วนะมันไม่เชื่อผมก็บอกว่านี่แหละเป็นอย่างนี้แหละคนพาลไปก็เรียกว่าผู้มีปัญญาไปร่วมกับคนพาลเนี่ยนะก็พ้นอันตรายได้ใช่ไหมแต่คนพาลล่ะขนาดไปกับผู้มีปัญญาก็ยังไม่เชื่อเองนะจริงพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่ากรรมมันจะให้ผลในตอนนั้นนะพระองค์จะไปห้ามว่าไงห้ามทั้ง3ครั้งแล้วนะเสร็จแล้วก็บอกนี่แหละเหมือนกับนกกระเรียนที่เขาผสมนมกับน้ำด้วยกันเนี่ยนกกระเรียนก็จะดูดเอาเฉพาะนมเนี่ยนะไม่ดื่มน้ำฉันใดผู้มีปัญญาก็ฉันนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงไหนนี้คนผ่านก็รับไปก็แล้วกันนั้นบุญที่เกิดจากการน้อมน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยก็นับว่าเป็นบุญที่นับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งพระองค์ก็ยังสอนเลยใช่ไหมว่าผู้ที่เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนี่ยราคะก็ไม่กลุ่มรุมลองสังเกตดูนะสมมุติถ้าเราอกุศลวิตกเกิดขึ้นนะเจริญพุทธคุณเนี่ยระลึกบทใดบทหนึ่งก็ได้เนี่ยเห็นชัดเลยนะภายในไม่กี่นาทีเนี่ยเห็นชัดเลยถ้าเราคิดเรื่องนั้นๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวอกุศลนั้นเล่นงานขึ้นเล่นงานขึ้นแต่หันไปเจริญพุทธคุณอีกพักเนี่ยมันจะเบาขึ้นมาทันทีเลยมันก็นับว่าเป็นกลุ่มยาที่ชะงักนักแรงเหมือนกันนะต่อบาปอกุศลเนี่ยเจริญพุทธคุณหรือธรรมคุณสังฆคุณก็ได้เจริญไปเถอะราคะโทสะโมหะก็ลดลงไปเยอะเนี่ยนะถ้าเราเหมือนกับเรานึกตำหนิใครสักคนหนึ่งนะถ้าเราเจริญพุทธคุณนะเจริญไปเจริญมาเออมันก็น่าเห็นใจกันหมดนะเพราะบุญที่เกิดจากการน้อมน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นกิจที่โบราณอย่างคนไทยนะถือเป็นกิจกรรมหลักเลยน้อมน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะคนไทยแท้ๆเลยนะทำอะไรก็หน้าโมทั้งปีเลยนะโดยที่สุดนะผมมาไปรู้จักแม้เขาจะเส้นผียังตั้งหน้าโมก่อนนะเออคิดดูนะเขานับถือกันมากขนาดนั้นก็การนอบน้อมพระรัตนตรัยนะแต่แรกๆเขาเข้าใจยุคหลังๆมาก็เหลือแต่พยัญชนะก็ยังดีอ่ะนี่นะถ้าก็มายังนึกนะถ้าตอนที่บวชมาแรกๆถ้าครูบาอาจารย์ไม่พาสวดอะไรไว้เลยคงแย่เหมือนกันนะก็ไม่รู้ก็สวดไปกับเขาสวดไปได้นานๆนะมันก็ช่วยไปตั้งเยอะนะฉะนั้นถึงญาณวิปยุตนะให้จำไปเถอะท่องไปเถอะไม่มีเสียหายหรอกนะถ้าได้แล้วไม่ค่อยมีปัญหาหรอกปัญหาไม่ได้แล้วตำหนินี่ยุ่งมากท่านขอให้จำให้ได้เถอะจำได้แล้วตอนหลังเดี๋ยวความเข้าใจก็ค่อยๆเพิ่มเองนั่นแหละขอให้ได้เก็บได้ก่อนเถอะแล้วถ้าเราสามารถระลึกตรึกได้นะแล้วก็มาเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอันตรายภายในก็กำจัดได้อันตรายภายนอกก็กำจัดได้แล้วคนที่ป่วยนะถ้ามีจิตเป็นสมุฏฐานนะเจริญพุทธานุสติมากๆก็จะหายเนี่ยนะโรคที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานบางส่วนการเจริญพุทธานุสติก็เบียดเบียนกรรมในบางส่วนได้เพราะฉะนั้นก็ห้ามบาปห้ามอกุศลได้ทั้งหลายอย่างและก็เป็นประโยคสมบัติด้วยคนที่เจริญพุทธานุสติเนี่ยนะ ปกติก็ป้องกันอันตรายใช่ไหมแต่ถ้าเจริญพุทธานุสติแล้วก็บาปยังให้ผลได้ก็ให้สบายใจได้เลยว่ายังไงก็ไม่ไปอบายนะถ้าเจริญพุทธานุสติก่อนตายนะไม่ไปอบายหรอกนั้นก็ถึงจะต้องสละกายนี้แต่ถ้ายังอยู่กับพุทธานุสติก็ไปดีในภพหน้าต่อไปอันนี้ก็ด้วยอำนาจของบุญนะเราคิดดูนะว่าถ้าไม่อาศัยบุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยนะคัมภีร์ปะปัญจสูทนีนี่ใหญ่มากจะเอาบุญอะไรมาปกปักรักษาที่จะเรียบเรียงได้อย่างตลอดสายเนี่ยนะอกุศลไม่กลุ่มรุมอันตรายภายนอกเป็นต้นไม่มาเบียดเบียนเนี่ยเพราะฉะนั้นอาศัยบุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยคุ้มครองอ่ะเหมือนกับแบบชาวโลกทั่วไปเนี่ยถ้าได้การคุ้มครองป้องกันอารักขาจากพระราชาแล้วก็งานก็ราบรื่นใช่ไหมเหมือนเรียกว่าได้รับพระบรมราชาอนุญาตแล้วขึ้นป้ายเอาไว้แล้วก็ทำกิจต่อไปได้สบายเลยนะนี่ก็ลักษณะเดียวกันนั้นถ้าได้บุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยแล้วกิจทั่วๆไปก็จะทำอย่างสำเร็จโดยราบรื่นแต่ทีนี้นะว่าถามว่าพระพุทธเจ้าตอนบำเพ็ญบารมีนี่มีอุปสรรคบ้างไหมมีก็แสดงว่าทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นเสมอไปใช่ไหมทะเลยังมีคลื่นมีลมมีอะไรอยู่เลยเวลาทำบุญทั้งหลายเนี่ยจะราบรื่นไปหมดหรือไม่ราบรื่นหรอกถามว่าบุญอะไรที่มันเจริญแบบง่ายถามว่าตอนหลังเราจะปีติโสมนัสไหมไม่อะไรที่มันทำได้ยากๆหน่อยแล้วทำสำเร็จนะปีติโสมนัสไหมเห็นไหมผู้การบอกโอ้โหโสมนัสมากว่างั้นเห็นไหมคุณนายไม่รู้หรอกว่างั้นพอไปด้วยกันยังไม่เล่าให้กันฟังบ้างเลยมีปีติโสมนัสอะไรผู้การตั้งยังไง คือเห็นคนอื่นเขาเจริญกุศลแล้วก็เกิดปิตินะฮะโดยเฉพาะคุณบุญชูเนี่ยถ้าเกิดปิติคุณอุไรจะเกิดปิติง่ายนะฮะให้เราก็บอกโอ้โหแก่ปูนนี้แล้วทำกุศลมาเยอะทั้งทานทั้งอะไรนะแต่มันทำไมไม่ค่อยเจอปิติเลยอ่ะเพราะว่าปิติมันเหมือนใครรางวัลนะนะเหมือนก็เราทำงานเราได้รางวัลนะนะเนี่ยจะได้บำรุงหล่อเลี้ยงเราไปก็ตั้งไว้ว่าต่อไปนี้นะขอให้เกิดปิติแล้วก็อธิษฐานทุกวันนะก็ถ้าเกิดได้จริงๆเนี่ยเกิดได้จริงๆก็เกิดถึงตอนที่เราจะไปปูพรมรอบพระธาตุนะผมก็ขับรถไประเวนไปเรื่อยๆเพื่อไปดูข้อมูลบ้างไปดูอะไรต่ออะไรนะไปดูตามวัดนั่นนะฮะที่จะไปปูอ่ะปูเสร็จแล้วก็วันนั้นค่ำเลยก็เดินทางจากแพร่นะจากพะเยามาเชียงรายนะขับรถมาพอนึกถึงว่าเราทำได้แล้วนะเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะทั้งปัจจัยทั้งอะไรต่ออะไรทั้งไอ้โรงงานมันก็ท้อเรียบร้อยแล้วโอ้เกิดปิติคุณนายคุยเพลินนะผมเกิดปิติคุณที่เรียนได้คุยเพลินนะแต่คุณนายไม่รู้อ่ะคุณนายไม่รู้นะแล้วเราเกิดได้ว่าดีใจมากดีใจมากแล้วก็ ผู้การช่วยบรรยายด้วยนะว่าลักษณะของปิติที่เกิดขึ้นน่ะมันมีอาการยังไงฮะ คือมันก็เกิดปิติที่มันเป็นอย่างน้อยสุดกายร่างกายแล้วก็มารู้สึกเป็นขนลุกสู้ซ่ามาเนี่ยนะแล้วก็มารู้สึกดีใจนะแล้วก็ที่บางทีก็น้ำตาไหลนะที่น้ำตาไหลนะบางทีนึกถึงแล้วก็ปิติน้ำตาไหลนี่ตาหลังนี่เกิดมากเกิดได้นะเราเกิดได้นั่งอยู่คนเดียวมืดๆนี่นะเรานึกถึงแล้วเกิดได้จริงๆก็เลยคุณนายชักยังไงสมัยนี้ตอนนี้บอกว่าเนี่ยขอเป็นเจ้าภาพจะไปปูพรมที่พระปฐมเจดีย์เองเลยนะเอาสิเอาสิบอกก็สาธุนะก็เลยจะไปปูพร้อมกับเนี่ยนะครับกับอาจารย์ภาคปูพรหมจะไปปูรอบพระถมเจดีย์นะไปพร้อมกับอาจารย์สันตินะแต่ว่าโอ้โหองค์ใหญ่อ่ะแกจะเอาชนะผมหลายองค์หน่อยองค์ใหญ่มากโอ้ตั้ง280เมตรต้องอนุโมทนาได้นะคุณนายนะคุณนายบอกอย่าบอกเลยนะเดี๋ยวไปรบกวนค่อยบ่อยบอกบุญทั้งปีอย่างเงี้ยบอกไม่ต้องแล้วเพราะว่าพอแล้วนะที่ทำไปน่ะทำเสร็จแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยนะทั้ง4แห่งแล้วก็ยังเหลือเงินอีกก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งประมาณป ประมาณก็ประมาณทัก 6-7 หมื่นนะนะเพราะฉะนั้นก็คุณนายกับลูกๆก็คงจะช่วยกันนะ ก็คุณนายจะมีปีติบ้างคือถ้าใครที่เจริญกุศลธรรมแล้วก็มีปีติในกุศลธรรมเนี่ยนะก็ประกาศว่าเขามีความสุขกับการเจริญกุศลคนที่มีความสุขกับการเจริญกุศลเนี่ยสามารถทำกุศลนั้นๆโดยที่ไม่ต้องใช้ความเพียรอะไรมากนักมันเป็นความสุขส่วนตัวของเขาอ่ะนะอย่างสมมตินะอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนงานที่ถูกเจ้านายสั่งให้ปลูกต้นไม้เนี่ยกับบางคนที่ชอบปลูกต้นไม้เนี่ยถามว่าการปลูกแตกต่างกันไหมนะแตกต่างกันฉันใดก็ดีการเจริญกุศลก็เหมือนกันถ้าผู้ใดสามารถเจริญกุศลจนมีความรักในการเจริญกุศลอย่างแรงกล้าหวังว่าเขาจะเจริญโดยถ่ายเดียวแล้วก็อันนี้เป็นอุปนิสัยที่เรียกว่าเขาได้โดยของเขาเองโดยที่ไม่ต้องคนอื่นมาบังคับอันนี้เป็นการสะสมอัธยาศัยที่ดีให้แก่ตัวเองด้วยอันไปอยู่ที่ใดเมื่อใดก็อันเนี้ยกุศลอัธยาศัยอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเราทั้งหลายบางคนเนี่ยนะซึ่งเกิดมาอัธยาศัยในด้านบุญเนี่ยมีไม่ค่อยมากอย่าไปเสียใจเลยปลูกมันใหม่เข้าไปเนี่ยนะปลูกเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวมันก็เป็นเองอะไรเนี่ยนะถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยนะเดี๋ยวไม่นานนะชาตินี้แหละเดี๋ยวจะเป็นอัธยาศัยถ้าตั้งคำถามว่าคุณหมอวิเชียรก่อนหน้านี้เคยเจริญพุทธคุณมาก่อนหรือเปล่าหรือเพิ่งมาปลูกขึ้นเนี่ยนะมันก็เพิ่งปลูกขึ้นเนี่ยดีที่สุดมันใครที่บอกว่ารอให้มีอัธยาศัยก่อนแล้วค่อยเจริญถ้าอย่างนี้อาจจะไม่มีทั้งชาตินะเพราะไม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ไว้ก่อนเลย พระคุณเจ้าขอรับอย่างสมมติถ้าหากว่าเราจะมีปิติเกิดเนี่ยจริงๆปิติตัวนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจนถึงขั้นพลนาปิติก็ตามหรืออาจจะไม่ใช่ก็ตามเนี่ยควรจะทำให้เกิดจิตอ่อนแล้วก็ควรจะรู้เห็นตามความเป็นจริงปิตินั้นถึงจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับถ้าว่าปิติเกิดแค่ทราบซึ้งเฉยๆน้ำตาไหลเฉยจิตใจสดชื่นเฉยๆแต่ว่าไม่ได้พิจารณาเห็นธรรมะตามความเป็นจริงปิตินั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นปิติซึ่งเป็นคุณที่เกิดจากโยนิสงมนสิการซึ่งมีคุณ9อย่างเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์น้อยใช่ไหมครับ คือตอนที่เกิดปีติเนี่ยนะถ้าเราคิดไปอีกในหนึ่งก็นับว่ามีประโยชน์มากแล้วถ้าเป็นบุคคลระดับทั่วๆไปเนี่ยนะเจริญกุศลจนถึงมีปีตินี้ก็คู่ควรแก่อนุโมทนาในส่วนนี้แล้วแต่ทีนี้ถ้าเจริญกุศลนะก็เอ๊ะทำไมมันได้แค่นี้หรือมันได้มีแค่ปีติเอิบอิ่มแค่นี้หรืออ่ะนะหมายคำว่ามันต้องการเพิ่มขึ้นแล้วค่อยว่าอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงระดับธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเจริญให้มีปีติก็คู่ควรแก่อนุโมทนาแล้วแต่ถ้าจะให้เต็มแล้วเนี่ยนะการเจริญกุศลธรรมเนี่ยบอกเมื่อปีติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดเมื่อปีติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดปีติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดไอ้ข้อนี้สำคัญปีติสัมโพชฌงค์จะบริบูรณ์ได้ที่ไหนบอกที่อรหัตตมรรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่อรหัตตมรรคยังไม่เกิดก็ชื่อว่าปีติยังไม่บริบูรณ์กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ได้ปีติแล้วฐานของปีติแล้วมาพิจารณาอริยสัจต่อไปเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีซึ่งปีติก็นับเนื่องในองค์ฌานแต่ปีติในพุทธานุสติไม่ได้ถึงระดับปฐมฌานแต่ก็อยู่เบื้องล่างก็นับว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งนะเพราะผู้ที่มีปีติได้บ่อยได้มากนะคนเหล่านี้โดยทั่วๆไปเนี่ยอโลภะจะมีกำลังเมื่ออโลภะมีกำลังเนี่ยสมาธินทรีย์ก็จะดีขึ้นสมาธินทรีย์ดีขึ้นก็อันนั้นเป็นบาตรของการพิจารณาอริยสัจได้เป็นอย่างดีซึ่งพระภิกษุสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลเป็นต้นมาเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยจะได้ปีติจากการระลึกถึงศีลของท่านท่านจะทบทวนนะจะว่าถ้าสมัยก่อนเลยเนี่ยท่านเหล่านั้นทรงพระวินัยปิฎกกันหรือท่านเหล่านั้นทรงปาติโมกทั้งสองปาติโมกเรียกว่ามาติกาทั้งสองเนี่ยทั้งภิกขุมาติกากับภิกขุณีมาติกาเวลาท่านเจ็บป่วยเนี่ยนะท่านไม่ได้มาคิดถึงไอ้ความเจ็บความปวดอะไรหรอกท่านมาระลึกถึงปาติโมกสิกขาบททั้งท่านนะระลึกไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อระลึกไปอย่างนี้ทุกข้อบริสุทธิ์หมดเลยเนี่ยนะแล้วถามว่าจะมีปีติปราโมทไหมบอกท่านเหล่านั้นก็จะมีปีติปราโมทเข้าคัมภีร์ท่านก็บอกว่าข่มปีติ ไอ้คำว่าข่มปีติก็ท่านเลิกคิดเรื่องศีลมาคิดอริยสัจแทนคำว่าข่มปีติก็คือไม่ใส่ใจในเหตุที่เป็นวัตถุแห่งปีติก็มาพิจารณานี้ทุกนี้สมุทัยแทนนะตอนหลังท่านก็ตรัสรู้ท่านปีติเหล่านี้ก็นับว่าเป็นองค์อย่างหนึ่งที่จะทำให้ช่วยตรัสรู้แต่ถ้าปฏิบัติธรรมมานานแม้แต่ปีติก็ยังไม่เคยมีเลยเนี่ยก็แสดงว่าเอ๊ะทำไมมันแห้งแล้งปานนั้นนะไม่เกิดความสุขไม่เกิดโสมนัสเป็นคนที่แห้งแล้งบ่อยๆเนี่ยนะถามว่าดีไหมนะ เรียนพระคุณเจ้าครับตกลงปีตินี่เป็นองค์ของการตรัสรู้หรือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกื้อกูลแก่การที่จะตรัสรู้กันแน่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสติเป็นธรรมวิจยะเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวปัญญาเป็นตัวสติที่ซึ่งละกิเลส ตัวตรัสรู้จริงๆมีอันเดียวตัวสัมมาทิฏฐิหรือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยคือตัวที่ตรัสรู้นะแต่ทีนี้อย่างว่านะขวานเนี่ยไม่ได้ใช้แต่คมจึงสำเร็จประโยชน์จะต้องมีตัวขวานด้วยมีด้ามขวานมีสันขวานมีหินลับมีดมีองค์ประกอบนะขวานอันนั้นจึงจะคมฉันใดตัวที่ตรัสรู้เนี่ยคือตัวสัมมาทิฏฐิหรือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ตัวนั้นแหละเป็นตัวแทงตลอดอริยสัจแต่คุณธรรมที่เหลือนี่ก็นับว่าเป็นองค์ที่ช่วยทำให้ตรัสรู้ก็เลยเรียกว่าองค์แห่งความตรัสรู้เหมือนกันเพราะถ้าขาดปีติเป็นต้นก็การตรัสรู้มีไม่ได้โสดาปัตติมรรคของผู้ที่ต่ำกว่าตติยฌานมาเนี่ยนะผู้ที่ต่ำกว่าตติยฌานอย่างไรต้องมีปีติทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเจริญกุศลธรรมมากๆขึ้นเนี่ยนะไม่มีปีติเลยเนี่ยอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะหรือเจริญวิปัสสนามากแต่ปีติไม่เกิดอันนี้ให้รู้ว่ามีปัญหาอีกเหมือนกันเพราะว่าในคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่าบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเกิดความดับแห่งขันห้าอันนะความเกิดแห่งขันห้าโดยอาการ25ความดับแห่งอาการความดับแห่งขันห้าโดยอาการ25ย่อมทำให้เกิดปีติและปราโมทย์นั่นเป็นอมตะของผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะนั้นก็เขาเจริญวิปัสสนาพิจารณาเหตุเกิดความดับสามารถแม้กระทั่งรู้โลกิยสัจจะตามเป็นจริงเนี่ยก็ทำให้เกิดปีติปราโมทย์แล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่ามันใกล้ต่อความจริงซึ่งไม่ได้หลอกตัวเองนะฉะนั้นการเจริญการพิจารณาเนี่ยเหมือนกับคนเดินทางไกลเนี่ยถามว่ายิ่งใกล้จะถึงเนี่ยสิ่งที่จะถึงแล้วมันดีอ่ะถามเขากระหยิ่มไหมคนหิวน้ำแล้วรู้ว่าโอ้เนี่ยมันน้ำจริงๆนะข้างหน้าเชื่อด้วยว่าน้ำจริงๆอ่ะหิวมานานแล้วรู้ว่าน้ำนี่ก็ปลื้มก่อนแล้วใช่ไหมถึงยังไม่ได้ดื่มน้ำก็รู้สึกว่ามันปลื้มแหละเพราะมันเดินไปใกล้น้ำนะความกระหายรู้สึกว่ามันลดลงไปเยอะแล้วแม้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ลักษณะเดียวกันแต่ถ้ามันเหมือนกับว่าโอ้เบื่อหน่ายในขันธ์5จะบรรลุเช้าบรรลุพรุ่งแล้วอ่ะแต่ว่าทำไมมันแห้งแล้งขนาดนี้นะขอมาว่าน่าจะโทสะมากกว่าเนี่ยนะเพราะตัววิปัสสนาจริงๆจะไม่แห้งแล้งมหากุศลนะถ้าเป็นมหากุศลเนี่ยท่านยกย่องว่าพวกเกิดกโสมนัสหรือเกิดกับอุเบกขาประณีตกว่ากันนะถ้าเป็นมหากุศลถือว่าเกิดร่วมกับโสมนัสประณีตถ้าเป็นอกุศลขออภัยถ้าเกิดระดับฌานนะอุเบกขาประณีตเพราะฉะนั้นถ้าระดับมหากุศลทั่วไปแล้วใครเจริญแล้วก็ปีติโสมนัสถือว่าประณีตมากถ้ากุศลนั้นเกิดด้วยปีติโสมนัสพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเกิดด้วยมหาวิบากดวงที่1ซึ่งมีปีติและโสมนัสอยู่ด้วยมันเป็นผลของมหากุศลดวงที่1เนี่ยนะมันท่านก็เลยเป็นคนใจดีตลอดแต่ถ้าใครเป็นคนที่ค่อนข้างอุเบกขานะก็คือค่อนข้างหนักไปทางเครียดบ่อยนี่ส่วนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คงกล่าวเฉพาะการนอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนนะทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของการเจริญพุทธานุสติซึ่งใครจะศรัทธาข้อความที่อุบาลีคฤหบดีสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็ได้หรือใครจะศรัทธาในเนติปกรณ์ที่ยกโดยบทต่างๆก็ได้หรือว่าจะมีความเลื่อมใสในบทว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนก็ได้หรือจะเลื่อมใสแบบในคัมภีร์จูลนิเทศมหานิเทศเนี่ยนะที่พระอริยะเหล่านั้นท่านเจริญพุทธคุณก็ได้หรือจะเลื่อมใสแบบพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเจริญในเถรคถาก็มีนะเป็นถ้อยคำที่ยกย่องคุณของพระพุทธเจ้าโดยประการต่าง ซึ่งการเจริญเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอาหารของสัตทินทรีย์มีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าบุคคลจะข้ามโอคะด้วยศรัทธาเนี่ยนะถ้าเราไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าเราไม่รู้คุณบุคคลเมื่อไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าจะรู้คุณของพระธรรมเป็นไปได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่รู้คุณของพระธรรมจะรู้คุณของพระสงฆ์เป็นไปได้ไหมไม่ได้มีอยู่สูตรหนึ่งบอกว่าถ้าผู้ใดไม่เคารพในพระพุทธเจ้าก็เชื่อว่าไม่เคารพในพระธรรมในสัจจกะสูตรเนี่ยนะถ้าไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมชื่อว่าไม่เคารพในพระสงฆ์ถ้าไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชื่อว่าไม่เคารพในสิกขาถ้าไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาชื่อว่าไม่เคารพในความไม่ประมาทไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิกขาไม่ประมาทก็ชื่อว่าไม่เคารพในสมาธิถ้าไม่เคารพธรรมนั้นทั้งหมดชื่อว่าไม่เคารพในปฏิสันถานเนี่ยนะปฏิสันถานโดยเฉพาะธรรมะปฏิสันถานมันก็ไม่มีใช่ไหมถ้าไม่เคารพในพระรัตนตรัยเจอกันเราจะคุยอะไรก็นั่นแหละคุยคำพูดที่ขวางสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยนะแต่กล่าวตรงสภาวะเดี๋ยวจะลำบากใจก็คงพักสักนิดก่อนนะ